ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันในทุกวันพุธนั้นเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่ข้าพเจ้าจะนำเรื่องราวหัวข้อประเด็นธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งมาอธิบายทำความเข้าใจแจกแจงเชื่อมโยงประเด็นวันนี้เราจะไปทำความเข้าใจในหัวข้อประเด็นแม่บทนั้นเรามาทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังวันนี้เราเจริญเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาคือเจริญพรหมวิหารสีเริ่มต้นด้วยการมาสังเกตดูลมหายใจของเราสักครู่หนึ่งก่อนทำจิตให้เป็นอารมณ์เดียวทำจิตให้เป็นสมาธิด้วยการสังเกตดูรู้เฉยๆจิตมันยังไม่เป็นสมาธิหรอกท่านผู้ฟังแรกๆนะก็ดูเฉยๆนั่นแหละไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่ามันไม่เป็นสมาธิมีความไม่พอใจก็รู้ว่ามีความไม่พอใจมีความโกรธก็รู้ว่ามีความโกรธมีความฟุ้งซ่านโอเคก็มีความฟุ้งซ่านแต่โกรธฟุ้งซ่านไม่พอใจแล้วรู้เฉยๆอย่าตามไปเพราะว่าถ้าตามไปไอ้ที่โกรธนั้นฟุ้งซ่านนั้นมันยิ่งจะเพิ่มขึ้นแต่พอเราตั้งสติได้ว่าเออฉันโกรธอยู่นะฉันไม่พอใจอยู่ใช่ไหมอ๋อจะไม่ตามไปได้ก็ตั้งจิตของเราไว้อยู่กับลมการที่เราระลึกถึงลมได้ความระลึกถึงได้นั้นคือสติการที่เราไม่เพลินไปตามความโกรธความไม่พอใจความฟุ้งซ่านความไม่เพลินตามไปนั้นคือสติง่ายๆแค่นี้ดูฟังไม่ได้ยากตั้งสติไว้แค่รู้เฉยๆอยู่กับอะไรอยู่กับลมหายใจทำให้เป็นธรรมชาติถ้าเราจะไปบังคับมันอีกมันก็จะเกรดกระเกินไปก็ไม่บังคับถ้าเราจะปล่อยปละละเลยมันก็เพลินเผลอไม่เอาแต่ให้มีการควบคุมการกำหนดการระลึกทำอย่างเป็นธรรมชาติสบายๆจุดที่เราตั้งสติได้แล้วจิตมันไม่ได้ไปโกรธตามความโกรธที่เกิดขึ้นไม่ได้ไหลไปตามความฟุ้งซ่านความไม่พอใจที่ผ่านมามันจะเริ่มแยกจากกันไอ้จุดที่มันเริ่มแยกจากกันเนี่ยนะทุกฝังจะทำจิตของเราให้ค่อยมีความสงบลงสงบลงพอจิตของเราค่อยสงบลงสงบลงมันจึงค่อยเป็นสมาธิขึ้นมาได้จากนั้นให้เราตั้งจิตไว้มันเป็นไปด้วยกับเมตตาอันไม่มีเวรไม่มีพยาบาทเป็นจิตกว้างขวางประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงอย่างไม่มีประมาณให้แผ่ไปยังทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศไม่อยากฉันใดตัวนั้นก็ด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันจากนั้นให้เราตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยกับกรุณาอันเป็นจิตที่ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทเป็นจิตที่มีความเกื้อกูลใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีกักไม่มีอั้นแพ้ความกรุณาไปในทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากัน ลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินด้วยทั้งสี่ทิศไม่ยากฉันใดเท่านั้นก็ตั้งจิตมันเป็นไปด้วยกับกรุณาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันแล้วพึงตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยกับมุทิตามุทิตาคือความยินดีที่สรรพสัตว์ทั้งหลายได้พ้นจากความทุกข์หรือมีความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นความมุทิตายินดีอันไม่มีเวรไม่มีพยาบาทไม่มีอั้นไม่มีกักไม่มีความบาดหมางแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินในทั้งสี่ทิศไม่อยากฉันใดแล้วพึงตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยกับอุเบกขาอุเบกขาคือความวางเฉยหมายถึงว่าเมื่อเราเจอสิ่งที่กระทบมาไม่ว่าจะให้เกิดความพอใจหรือให้เกิดความเสียใจก็มีจิตที่วางเฉยได้ในความดีใจความเสียใจนั้นไม่ว่าจะทั้งจากคนที่รักหรือที่เกลียดมาจากในทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนหรือเบื้องล่างให้เราตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยกับอุเบกขาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายอันเป็นจิตกว้างขวางไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่สัตว์โลกทุกทิศทางเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินโดยทางสี่ทิศไม่อยากฉันใดดังนั้นก็พึงเป็นผู้ประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งก็มาเป็นช่วงของการนำแม่บทเรื่องราวหัวข้อธรรมะประเด็นที่พระพุทธเจ้าท่านได้เคยแสดงเอาไว้ปรารภบุคคลต่างๆปรารภสถานการณ์ต่างๆมาอธิบายทำความเข้าใจกันที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจในลักษณะที่ว่าทำจิตให้มีความสงบกันซะก่อนแล้วถึงจะมาทำความเข้าใจนั้นก็เพื่อให้จิตใจของเรานั้นมีความสงบมีความเย็นความเข้าใจนั้นก็จะไม่เป็นงูพิษความเข้าใจนั้นก็จะไม่เป็นพิษงูที่แล่นเข้าสู่หัวใจของคนที่ไปจับงูนั้นแต่เป็นพิษงูที่สามารถนำมาใช้ทำเป็นเซรุ่มนำมาใช้ทำประโยชน์ในการที่จะรักษาเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังการฟังธรรมะไม่ใช่ว่าฟังแล้วมันจะดีมันจะได้มันจะเป็นประโยชน์ไปทั้งหมดมันอยู่ที่ว่าผู้ฟังนั่นแหละสามารถนำความรู้สิ่งที่ได้ฟังนั้นมาใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ซึ่งมีความจำเป็นที่ว่าจะต้องทำจิตให้สงบขึ้นสักนิดหน่อยแล้วก็มาทำความเข้าใจกันท่านผู้ฟังหัวข้อที่จะยกขึ้นในวันนี้คือเรื่องของคนถอยคือคนไม่ดีนี่เป็นศัพท์ที่ท่านใช้มาในพระไตรปิฎกเลยนะท่านผู้ฟังคำว่าถอยนี่ค คือไม่ดีเนี่ยเป็นอสัตบุรุษหรือว่าคนไม่ดีเหตุการณ์นี้พระพุทธเจ้าได้ปรารภพราหมณ์คนหนึ่งที่เป็นพราหมณ์บูชาไฟเกิดในตระกูลพารัฐวาชะตอนนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ได้บิณฑบาตอยู่ที่เมืองสาวัตถีไปตามลำดับตรอกซอกซอยเข้าไปถึงในหมู่บ้านของตระกูลพารัฐวาชะคือในสมัยก่อนดูฟังหรือแม้แต่ในสมัยนี้ก็ตามในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยก็จะมีคนที่นามสกุลเดียวกันอยู่เยอะแยะไปหมดเลยเช่นหมู่บ้านน้องเต่านี่ก็จะมีคนที่นามสกุลบริบาลอยู่เยอะหรือว่าหมู่บ้านดอนไหโศกนี่ก็มีคนที่นามสกุลพรหมโคดอยู่เยอะเหมือนกันซึ่งในสมัยนั้นหมู่บ้านที่พระพุทธเจ้าก็ไปก็เป็นหมู่บ้านของพวกพราหมณ์ที่นามสกุลพารัฐวาชะอยู่มากก็มีพราหมณ์ที่นามสกุลเนี้ยละคนหนึ่งที่สมัยนั้นเขากำลังบูชาไฟกันอยู่เห็นพระพุทธเจ้ามาแต่ไกลเนี่ยก็โอ้ยเห็นสมณะโลนี่มันไม่เป็นบุญแล้วมันเป็นบาปแล้วมันเป็นความกัลกินีมันเป็นความถอยมันเป็นความไม่ดีคิดไปอย่างนี้คือเวลาเห็นสิ่งที่เป็นอัปมงคลจิตใจก็เลยเศร้าหมองไปด้วยคือลักษณะนี้ก็คงจะถือทิฏฐิตามสิ่งที่ได้เห็นเอาสิ่งที่ได้เห็นถ้าเห็นสิ่งไม่ดีก็เลยคิดว่าโอ้ยวันนี้มันจะเป็นวันซวยเออถ้าเห็นสิ่งที่ดีเห็นสิ่งที่งามก็คิดว่าวันนี้มันจะเป็นวันเฮงคือเอาความดวงดีหรือดวงซวยมาดูตามสิ่งที่เห็นบางคนมีทิฏฐิเป็นแบบนี้หรือบางคนก็เอาตามสิ่งที่ได้ยินโอ้โหนี่ฉันต้องดวงดีแน่ๆเลยหรือบางคนเอาตามสิ่งที่ได้กลิ่นโอ้นี่ได้กลิ่นรสขยะโอ้นี่ต้องดวงซวยแน่ๆเลยหรือบางคนเอาตามสิ่งที่ได้ฟังนะว่าได้ฟังเสียงจิ้งจกร้องมันร้องจอกจอกจอกตัวก็ไม่เห็นด้วยโอ้นี่ต้องดวงซวยแน่เลยหรือบางทีก็ถูกแม่ด่าแต่เช้าก็คิดว่าวันนี้จะดวงไม่ดีหรือถ้าได้ยินเสียงชื่นชมเสียงสรรเสริญเยินยอก็คิดว่าวันนี้มันจะต้องไปได้ดีคือถ้ามีทิฏฐิเอาแต่สิ่งภายนอกแล้วก็จะมามีผลต่อจิตใจว่าจิตใจวันนั้นฉันจะตั้งไว้ดีหรือไม่เนี่ยอันนี้มันทิฏฐิไม่ถูกยังไม่ใช่เป็นมงคลที่แท้จริงยังเป็นอัปมงคลอยู่พราหมณ์คนนี้เขาก็มีความคิดอย่างนี้แหละท่านฟังว่าโอ้ยเห็นพระเจ้าพระสงฆ์เดินมานี่ไม่ไหวไม่ไหวมันซวยแล้ววันนี้วันนี้แย่แล้ววันนี้ดวงซวยหยุดก่อนหยุดก่อนด่าว่าพระพุทธเจ้าให้นี่แหละคนถอยมาแล้วคนแย่ๆนี่มาแล้วคนที่จะพาความซวยมาในหมู่บ้านของเราเนี่ยมาแล้วพอพราหมณ์คนนี้ก็พูดถึงความถอยความซวยความดวงไม่ดีคนกลักินีนอนแล้วท่านรู้ไหมพระพุทธเจ้าถามรู้ไหมว่าคนไหนแบบไหนเป็นคนถอยหรือคนไหนแบบไหนเป็นคนไม่ถอยธรรมะอะไรที่จะทำให้คนใดคนหนึ่งนั้นเป็นคนถอยคือเป็นคนดวงซวยอ่ะคือเป็นคนไม่ดีเป็นคนแย่แล้วไปที่ไหนนี่มีปัญหาแน่นอนหรือถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ธรรมะก็เรื่องทำความเป็นคนถอยเนี่ยคนนั้นก็ไม่ใช่คนถอยนะคนนั้นก็เป็นคนดวงดีเฮงนะเป็นคนโชคดีดวงดีนำความเป็นมงคลนำความเฮงมาให้นะแล้วทำเหล่านั้นคืออะไรนั่นจึงเป็นที่มาของเรื่องราวตรงนี้20อย่างตุ้มฟังซึ่งพระเจ้าก็จะยกเรื่องราวอื่นมาประกอบด้วยใน20อย่างที่ทำให้คนเป็นคนถอยทำให้คนเป็นคนดวงซวยทำให้คนเป็นคนอัปมงคลมีดังนี้ตุ้มฟังท่านว่าไว้คือคนที่มักโกรธผูกโกรธลบหลู่อย่างเลวมีทิฏฐิวิบัติมีมายาพวกนี้เป็นคนถอยนี่คือข้อที่หนึ่งมักโกรธผูกโกรธท่านผู้ฟังลองคิดดูคนที่บอกว่าเวลาเราเข้าไปหาหรือเข้ามาหาเราแล้วเนี่ย แล้วเกิดแบบพูดแต่เรื่องราวนั่นนี่ทิ่มแทงเพราะอะไรเพราะตัวเองโกรธไงไม่พอใจเห็นสิ่งนี้ก็ไม่พอใจเห็นคนนั้นใช้สิ่งนั้นก็ไม่พอใจเห็นเขาซื้อนี่มากก็ไม่ดีนี่เขาเรียกเป็นคนมักโกรธโดนอยู่เรื่อยเห็นอยู่เรื่อยก็ไม่ชอบอยู่เรื่อยแล้วก็กล่าวคำลบหลู่เข้านั่นนี่นอนโอ้ยคนแบบนี้นะเข้าไปในวงไหนวงนั้นแตกกันดีมีทิฏฐิความเห็นที่ผิดพลาดมีมายาหรือลักษณะที่ว่าหลอกลวงประชดประแชงเข้ากับฝ่ายนี้แล้วก็ไม่เข้ากับฝ่ายนั้นหรือว่าเข้าฝ่ายนั้นแล้วเพื่อจะชนะคามฝ่ายนี้คือหน้าอย่างหลังอย่างมีมายาลักษณะแบบนี้ทุกฝั่งคือถ้าเราเจอคนแบบนี้เราก็จะแบบโอ้ยไม่พอใจคือไม่อยากอยู่ด้วยคนแบบนี้เป็นคนซวยจริงๆเป็นคนถอยจริงๆหรือถ้าเรามีส่วนที่เป็นอย่างนั้นนะเช่นเราเป็นคนมักโกรธหรือเปล่าไอ้ตอนโกรธเนี่ยมันไม่รู้ไงเพราะมันมีโมหะบังไว้กูคิดว่าเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยทำไมต้องซื้ออันนี้ทำไมต้องทำอย่างนี้ทำไมต้องพูดคำนี้ทำไมไม่ทำอย่างนี้นี่ก็มีเหตุผลใช่ไหมล่ะนั่นแหละเป็นคนจู้จี้จุกจิกคนจู้จี้จุกจิกนั่นนี่เนี่ยเข้ากลายลักษณะมักโกรธนะท่านผู้ฟังมีส่วนที่เป็นคนถอยเป็นคนซวยเป็นคนดวงไม่ดีเลยในข้อที่หนึ่งนี้ทำไมข้อที่สองท่านว่าคนผู้เบียดเบียนสัตว์ที่เกิดหนเดียวหรือแม้เกิดสองหนไม่มีความเอ็นดูในสัตว์พึงรู้แต่ว่าคนนี้เป็นคนถอยเกิดหนเดียวเกิดสองหนนี่หมายถึงอะไรก็หมายถึงอริยบุคคลขั้นที่สูงสูงขึ้นไปถ้าเราไล่มาจากขั้นต่ำสุดคือโสดาบันประเภทสัตตกตุปรมะคือยังเกิดอีก7ชาติไม่มีชาติที่8ถ้าดีขึ้นมาอีกก็คือเกิด1หรือ2ครั้ง1ก็คือโกลังโกละนี่คือตั้งแต่ระดับนี้ขึ้นไปก็คือโสดาบันนั่นแหละโสดาบันขั้นโกลังโกละเอกภีชีสกทาคามีหรืออนาคามีหรือแม้ขึ้นไปถึงขั้นอรหันต์เลยที่ว่าถ้าไปเบียดเบียนบุคคลเหล่านี้ไม่มีความเอ็นดูในแม้แต่สัตว์ทั้งหลายอันนี้แหละเป็นคนไม่ดีนะเบียดเบียนนี่คือหมายถึงด้วยทางวาจาแหละพูดกระทบกระทั่งให้เขารู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าเบียดเบียนด้วยทางใจคิดไม่ดีหรือเบียดเบียนด้วยทางกายเอาเข้าไปอีกลงมือลงไม้แม้แต่ด่าว่าทุบตีนี่คือลักษณะที่ว่าเป็นคนด้อยข้อที่สองนี่พราหมณ์นี่เขาก็ต้องเริ่มรู้สึกแล้วต้องฟังว่าเอ้าเราก็เบียดเบียนพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะเนี่ยพูดจาเบียดเบียนด้วยคำว่าสมณะโลนสมณะโลนหยุดก่อนหยุดก่อนนี่ก็ชื่อว่าเป็นคนถอยเหมือนกันคนที่พูดแบบนี้นี่แต่มาข้อที่สามตัวฝังคนเบียดเบียนเที่ยวปล้นมีชื่อเสียงว่าฆ่าชาวบ้านชาวนิคมลักษณะการที่ไปขโมยของทำบ่อยจนกระทั่งว่าเขายกย่องว่าเป็นโจรอันนี้เป็นคนไม่ดีอันนี้ค่อนข้างชัดเจนท่านฟังคือถ้าเปรียบเทียบกับในประเทศไทยสมัยก่อนเขาก็จะตั้งชื่อให้แล้วว่าเป็นเสือเขาก็เรียกว่าเป็นไอ้เสือมีเสือใบเสือฝ้ายเสือวัดโอ้มีหลายเสือที่ว่าเป็นโจรปล้นจนกระทั่งว่ามีชื่อเสียงไปเป็นแบบนี้อันนี้ชื่อว่าเป็นคนไม่ดีประเภทที่สามแต่มาประเภทที่4ท่านผู้ฟังคือคนลักทรัพย์ที่ผู้อื่นหวงแหนเขาไม่ให้แต่ว่าไปลักเอาจากในบ้านหรือในป่าซึ่งการไปลักเอาตรงนี้หมายถึงว่าไม่ได้ไปปล้นแบบไปเจอตัวแล้วก็เบียดเบียนเขาทำร้ายเขาแล้วก็เอาชิงเอาของมาแต่ลักทรัพย์ที่ผู้อื่นหวงแหนโดยยังไม่ให้เนี่ยคือเขาวางไว้เฉยๆตัวเจ้าของไม่อยู่ไม่เห็นแต่ก็แบบว่าไปลักเอามาซึ่งทางการจะการไปปล้นไปปล้นนี่คือเจ้าของก็อยู่ทนโทษนั่นแหละแต่ใช้กำลังขู่บังคับเอาให้กลัวบ้างให้เกิดอันตรายบ้างแต่การลักมานี่คือไม่เห็นไม่รู้ตอนที่เอาไปเนี่ยเจ้าของไม่รู้ว่าถูกเอาไป ตัวอย่างเช่นว่าคุณไปตัดไม้มาจากในป่าแล้วก็วางเอาไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเอาแล้วก็เกิดมีคนไปลักขโมยเอาคืนนั้นสมัยนี้ก็ยังมีนะทุกฝั่งคนไปเกี่ยวข้าวเนี่ยตามแปลงนาของเขาไปเกี่ยวข้าวแล้วก็เก็บไว้ว่าพรุ่งนี้จะมาเอาหรือไม่ก็ตากข้าวเอาไว้ก่อนข้าวหายได้ทุกฝั่งหรือแม้แต่บางทีนะยังไม่ได้เก็บเกี่ยวด้วยนะข้าวโพดหรือต้นยูคาอย่างเงี้ยก็ยังมีคนไปแอบตัดปลูกข้าวโพดเอาไว้ยังไม่ทันสุกดีคืนก่อนยังไงไม่รู้คนก็ไปแอบตัดลักเอาปลูกยูคาเอาไว้เจ้าของอยู่ไกลไม่ได้มาดูแลเคยใครก็ไม่รู้มาลักตัดเอาต้นยูคาไปนี่คือลักทรัพย์ที่มีเจ้าของหวงไว้จากในป่าเขาไม่อนุญาตให้ก็ดันไปเอาแบบนี้เป็นคนถอยคนไม่ดีถัดมาท่านฝั่งคนที่กู้หนี้เป็นหนี้เขาแล้วเนี่ยเขามาทวงเราบอกว่าโอ้ยไม่ได้เป็นหน้าไม่ได้ยืมไม่ได้เอาไปซะหน่อยหรือก็หนีไปเสียกล่าวตู่เขาเฉยๆคือนี่หมายถึงว่าถ้าเป็นหนี้เขาแล้วบางทีอาจจะยังไม่มีตอนนี้แต่ก็ต้องพูดคุยต่อรองกันดีๆอย่าไปกล่าวว่าโอ้ฉันไม่ได้เป็นนะฉันมันทำไมมากล่าวหากันว่าฉันเป็นหนี้อะไรต่างๆคือนี่มันก็เกินไปจะกลายเป็นคนด้อยได้แต่ถ้ามีหนี้แล้วยอมรับว่ามีหนี้เอ้าถ้ายังไม่มีใช้ก็ค่อยแบบจะทำยังไงพูดคุยกันดีๆตกลงกันอย่างไรอันนี้ก็จะไม่เป็นคนด้อยได้ถัดมาในข้อที่6ท่านผู้ฟังคุณนี่เขามี20ข้อนะ20ข้อที่จะเป็นคุณสมบัติของคนด้อยผ่านมาแล้ว5ข้อในข้อที่6นั้นคือการที่ฆ่าคนเดินทางจึงเอาสิ่งของเพราะอยากได้สิ่งของทรัพย์นั้นข้อนี้เรียกว่าเป็นคนด้อยเรื่องราวนี้ก็มีที่ปรากฏอยู่ในนิทานธรรมบทท่านฟังที่มีราชภัฏคนหนึ่งที่พระราชามอบหมายหน้าที่ให้เป็นผู้นำคนเดินทางเข้าออกผ่านทางปากดงคือจะมีป่าดงที่มันเป็นป่าทึบจะเข้าไปจะออกมาบางทีมันอาจจะถูกสัตว์ร้ายหรือมีสิ่งใดที่จะเป็นอันตรายก็ต้องมีคนที่ชำนาญทางพาไปมอบมาให้ราชภัฏคนหนึ่งทำหน้าที่นี้ก็ตั้งหมู่บ้านอยู่ที่ปากดงทั้งสองฝั่งปรากฏว่ามีคนเดินทางมาแล้วมีภรรยาสวยมีเมียสวยราชภัฏนี้ก็อยากจะได้เมียเขาเอามาทำเป็นเมียตนก็จึงยัดคดียัดเรื่องราวให้แล้วก็ฆ่าสามีเสียแล้วก็เอาภรรยาของเขามาเป็นภรรยาของตนอันนี้คือฆ่าคนเดินทางจึงเอาสิ่งของเพราะอยากได้ทรัพย์หรือลักษณะที่เราอาจจะเคยเห็นในภาพยนตร์ดูฟังที่ว่าเที่ยวโบกรถไปปรากฏว่าคนที่รับขึ้นมานั้นกลายเป็นฆาตกรโรคจิตฆ่าทั้งคนขับด้วยชิงเอารถด้วยอันนี้ไม่ดีแน่เป็นคนซวยแน่ซวยแล้วซวยเลยซวยแล้วนี่ไม่ดีเลยเป็นคนด้อยทันบาในข้อที่7คนที่ถูกถามเป็นพยานเกิดถูกนำไปในที่ประชุมหรือที่พิจารณาคดีความถามว่าท่านเนี่ยเห็นยังไงว่าไปอย่างนั้นได้ยินยังไงว่าไปอย่างนั้นรู้มายังไงว่าไปอย่างนั้นแต่คนนั้นเนี่ยเกิดเห็นแก่อามิตรเพียงเล็กน้อยหรือว่าเกิดเห็นแก่ว่าคนนี้เป็นญาติเราคนนี้เป็นเพื่อนเราเกิดเห็นแก่เพียงแค่นี้แล้วก็กล่าวสิ่งที่ไม่ได้เห็นนั่นน่ะว่าเห็นกล่าวสิ่งที่เห็นนั่นน่ะว่าไม่เห็นกล่าวสิ่งที่ได้ยินน่ะว่าไม่ได้ยินกล่าวสิ่งที่ไม่ได้ยินว่าได้ยินขึ้นมาเป็นต้นนี้เอาอันนี้คือเป็นคนด้อยเลยเป็นคนไม่ดีเลยถูกให้ไปเป็นพยานแต่ก็กล่าวเท็จเพราะเหตุแห่งตนเองบ้างเหตุแห่งผู้อื่นบ้างเหตุแห่งทรัพย์เพียงเล็กน้อยบ้างเหตุแห่งตนเองก็คือว่าคิดว่าใช้ฉันรอดเหตุแห่งผู้อื่นก็เอาเขาเป็นญาติเป็นเพื่อนเขาขอร้องมาก็คือสินบนนั่นแหละเราให้เงินนั้นมากสักเท่าไหร่นะหวังมันก็เป็นเงินเล็กน้อยเขายัดเงินคุณเท่าไหร่ให้ไปเป็นพยานเนี่ยแสนหนึ่งสองแสนเอาสิบล้านเลยเอาร้อยล้านเลยเอา โอ้ร้อยล้านนี่เป็นเงินเยอะนะแต่ว่าก็ยังน้อยอยู่ดีทุกฝั่งเปรียบเทียบกับอะไรถ้าเปรียบเทียบกับความดีของเราเนี่ยร้อยล้านซื้อได้หรอความดีของเรานะได้เงินซื้อคนได้ซื้อนรกก็ได้เหมือนกันทุกฝั่งถ้าไปอยู่ในนรกนี่ร้อยล้านนี่ไม่ได้ใช้นะเอาพันล้านเลยเอาไปติดนายนิรบาลหรือยมบาลให้เป็นสินบนเนี่ยนะอย่าแบบมาลงโทษกันเลยก็ธรรมดามันเป็นงี้ก็ไม่ฟังนะหมื่นล้านก็ไม่ได้นะไม่ได้นะฟังไม่ได้มันไม่คุ้มมันเล็กน้อยมากแต่ที่คุ้มกันนี่ก็คือเช่นว่าเฮ้ยไม่เอาหรอกร้อยล้านตอนนี้แสนหมื่นไม่เอาแต่ว่าไปเอาความสุขที่อยู่บนสวรรค์แทนหรือความสุขในปัจจุบันที่เราเห็นได้ชัดเจนจากการที่เรามีศีลนี่ศีลเนี่ยเป็นผลดำฝังทำใจเชื่อของเราให้สบายได้ทำใจเชื่อของเราให้ดีได้ดำฝังดูคดีความอะไรต่างๆที่เราเห็นได้ในปัจจุบันเนี่ยข้าราชการระดับสูงหรือว่าข้าราชการในระดับผู้น้อยก็ตามอ่ะเผื่อต้องทำตามผู้อื่นที่เขาสั่งมาอาจจะสั่งมาจากของฝ่ายการเมืองของฝ่ายข้าราชการระดับสูงว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้เราเกิดเรื่องมันแดงขึ้นมานะทุกฝั่งโอ้ถูกจับได้นี่ติดคุกหัวโตเลยใช้เงินคืนเนี่ยเป็นหลายพันล้านหลายหมื่นล้านจนกระทั่งเป็นคดีความใหญ่โตกว่าจะพิจารณาเรียบร้อยก็5ปีบ้าง10ปีบ้างแก่เท่าจนถือไม่เท้าแล้วยังต้องไปติดคุกอย่างนี้โอ้นี่ไม่ดีเลยไม่คุ้มกันทุกฝั่งไม่คุ้มกันเพราะฉะนั้นนี่เราอย่าเป็นคนด้อยนี่เรามาถึงข้อที่7นี่เราเห็นแพทเทิร์นหนึ่งนะทุกฝั่งว่ามันเป็นเรื่องที่เราทำเป็นเรื่องที่เราปฏิบัติทั้งสิ้นไม่ได้อยู่ที่ว่าคนข้างนอกหรือสิ่งที่เห็นหรือสิ่งที่ได้ฟังหรือจิ้งจกมันจะร้องยังไงมันเป็นยังไงเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งภายนอกนั้นคือพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนคนให้ไม่งมงายละแต่เขาจะคิดว่าเห็นว่าเห็นสมณะโลนมาคิดว่าโอ้เป็นกาลกิณีละไม่ดีละมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่ตาคุณเห็นนั้นแต่อยู่สิ่งที่คุณกระทำทางกายทางวาจาหรือทางใจจิตก็มาแล้วต่อมาในข้อที่8ตัวฝังธรรมะคนที่ประพฤติล่วงในภรรยาผู้อื่นด้วยการข่มขืนด้วยการที่ฝืนไม่ให้เขายินยอมอันนี้ชื่อว่าเป็นคนไม่ดีเป็นคนถอยเป็นคนซวยแล้วพอฟังถึงตรงนี้ธรรมะจะคิดว่าเอ้าแล้วถ้าผู้หญิงเขายินยอมล่ะแต่กรณีของฝ่ายชายไปล่วงภรรยาผู้อื่นหรือถ้าผู้หญิงเขายินยอมล่ะในกรณีของเมียน้อยบอกว่าเมียหลวงนี่เขายินดีให้ในกรณีของเมียน้อยที่ว่าจะไปฟาดสามีคนอื่นเขาคำว่ายินยอมในทุกฝั่งหมายถึงว่าทั้งสองฝ่ายต้องยินยอมนะไม่ใช่ว่าฝ่ายที่ประพฤติผิดกันนะฝ่ายที่ประพฤติผิดเนี่ยบางทีเขาก็ยอมกันเพราะว่าเขาก็อยากได้กันใช่ไหมล่ะแต่ต้องอีกฝ่ายหนึ่งด้วยเช่นถ้าผู้ชายจะไปเอาภรรยาของเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนนั้นเขายินยอมไหมภรรยาของเพื่อนอาจจะยินยอมแต่เพื่อนก็ต้องยินยอมด้วยคำว่ายินยอมในที่นี้คือมันก็จะถูกจารีขึ้นมาเอาเราดูอย่างกลับกันฝ่ายหญิงก็ได้ฝ่ายหญิงจะไปเอาผัวของคนอื่นมาทำผัวของตัวเองเอาก็ถ้าผู้หญิงคนนั้นเขายินยอมไหมเมียหลวงเนี่ยเอาถ้าเมียหลวงยินยอมก็เลยกลายเป็นผู้ชายที่มีเมียน้อยหรือได้หลายคนซึ่งมันก็เป็นจารีตในรูปแบบนั้นเพราะฉะนั้นในที่นี้พระพุทธเจ้าท่านเน้นนี่คือที่ว่าเขาต้องยินยอมถ้าไม่ยินยอมมีปัญหาแน่นอนเป็นคนถอยแน่นอนแต่แม้ในข้อที่9ทุกฝั่งคือผู้ที่ไม่เลี้ยงดูมารดาบิดาในกรณีที่ว่าตัวเองสามารถเลี้ยงดูได้นะเกิดมีความสามารถเช่นมีเงินมีทองมีบ้านมีสิ่งที่จะอุปการะท่านได้แต่ว่าไม่ยอมทำหน้าที่ในการเลี้ยงดูมารดาบิดาที่ท่านแก่เท่าแล้วเนี่ยกรณีเป็นคนไม่ดีทีนี้ถ้ากรณีที่ว่าทั้งครอบครัวเลยลูกก็อนาถาคือไม่มีเงินไม่มีทองคือไม่มีความสามารถในการที่จะเลี้ยงดูมารดาบิดา อันนี้ก็ต้องยกไว้เพราะว่าเป็นเรื่องกระแสของกรรมเป็นการที่ได้รับผลทุกขเวทนาอยู่แต่ถ้าบอกว่ามีความสามารถเนี่ยต้องทำนะไม่น้อยก็มากไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งไม่ด้วยเงินก็ด้วยอาหารไม่ด้วยอาหารก็ต้องด้วยที่อยู่หรือปัจจัยสี่ที่ว่าจะก่อเลี้ยงดูท่านได้ควรจะต้องทำในกรณีถัดมาเกี่ยวกับมารดาบิดาอีกเหมือนกันฟังคือการที่ว่าด่าว่าทุบตีลงไม้ลงมือไม่ใช่แค่กับทั้งแค่พ่อแม่ยังรวมถึงพี่น้องด้วยแล้วถ้าแต่งงานไปแล้วก็ยังรวมถึงพ่อแม่ของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยพ่อตาแม่ยายพ่อผัวแม่ผัวด้วยการที่ว่าด่าว่าคือมันก็จะเริ่มจากจิตใจก่อนนั่นแหละจิตใจมีความมักโกรธจิตใจมีความไม่ดีแล้ววาจามันก็พูดเนี่ยบอกไปวาจาพูดเนี่ยบอกไปมันไม่พอมันล้นออกมามากออกมาทั้งมือไม้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าลงมือลงไม้กันกับพี่น้องกับพ่อแม่โหอันนี้ไม่ดีเลยเป็นคนถอยเลยเป็นคนซวยเลยอย่าทำทุกฝั่งมันจะไปนรกได้มันจะไปที่ไม่ดีได้แต่มาในข้อที่11ท่านกล่าวไว้อย่างนี้บอกว่าคนผู้ถูกถามถึงประโยชน์แต่กลับบอกสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เราก็พูดกลบเกลื่อนเสียข้อนี้พึงรู้ว่าเป็นคนถอยสิ่งที่เป็นประโยชน์คืออะไรทุกฝั่งคือประโยชน์ในปัจจุบันนี้กับประโยชน์ในเวลาต่อๆไปหรือประโยชน์ในงานนี้หรือประโยชน์ในงานนั้นยกตัวอย่างเช่นว่าในสถานการณ์โควิดแบบนี้เขาถามว่าเออเนี่ยรับยาได้ที่ไหนล่ะคุณไอ้คนนี้มันต่อคิวเข้ารับยาอยู่ใช่ป่ะช่องนี้เขาให้รับยาได้แต่แบบกลัวว่าเขาจะมาแย่งนั้นนี่ก็เลยบอกว่าเออคุณไปช่องนู้นช่องนู้นตรงลงทะเบียนตรงนั้นก่อนนะแล้วก็มาต่อคิวตรงนั้นแล้วก็มาตรงนี้แต่ตัวเองที่ต่ออยู่เนี่ยมันถูกต้องอยู่แล้วแต่ว่าดันบอกสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องราวไม่จริงพูดกลบเกลื่อนนั่นนี่นี่คนแบบนี้เป็นคนถอยเอาควรจะบอกไปเลยอันนี้ต่อคิวตรงนี้เลยคุณเดี๋ยวเราไปรับยาด้วยกันเป็นยังไงบ้างนี่ควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่ว่ากลับกล่าวสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ในปัจจุบันนั้นหรือถ้าในเวลาปกติเนี่ยก็มาถามถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ในปัจจุบันเอาแต่เป็นพระภิกษุก็ต้องบอกเรื่องศีลบอกเรื่องการแบ่งใจทรัพย์หรือว่าการที่ต้องเพียรพยายามอดทนหรือการที่ต้องคบเพื่อนดีใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่ประพฤติทำแล้วจะเห็นผลในปัจจุบันแต่ถ้าเกิดว่าไปถามเขาแล้วเกิดคนนั้นเขาบอกว่าศีลเสริญจะไปรักษาทำไมเอาโกยประโยชน์ก่อนนะเนี่ยเป็นประโยชน์โกยประโยชน์นี่คืออะไรขโมยเงินบ้างโกงลักทรัพย์บ้างร่วมกันวางแผนหลอกลวงบ้างเฮ้ยต้องคบคนนี้ไว้สิคนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่จะเข้านอกออกในได้แต่เด็กก็เป็นคนไม่มีศีลเป็นคนชั่วเอาไปคบกับปาปมิตรคือคนบาปไม่ใช่กัลยาณมิตรมันจะไปมีประโยชน์ในปัจจุบันได้อย่างไรเอ้าแต่ว่าถึงมันต้องดำเนินชีวิตนะต้องหาเงินหาเลี้ยงหาใส่ปากท้องหนึ่งก็พูดกบเกลื่อนไงบอกสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ว่าเป็นประโยชน์แล้วก็พูดกบเกลื่อนเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาอ้างนี่อยู่ในเคสของกรณีพระนันชานีพราหมณ์ตมฟังเบียดเบียนชาวบ้านโดยอ้างพระราชาว่าเนี่ยต้องเรียกเก็บสวยเท่านั้นเท่านี้เก็บข้าวกล้าเท่านั้นเท่านี้พระราชาสั่งมานี่คือเบียดเบียนชาวบ้านในนามของพระราชาพูดกบเกลื่อนแล้วก็เบียดเบียนพระราชาด้วยว่าเก็บสวยมาได้เท่านี้เองผลผลิตไม่ดีต่างๆอ้างนั่นนี่อ้างเรื่องดินฟ้าอากาศบ้างอะไรต่างๆบ้างที่จะได้ไม่ต้องส่งสวยให้เข้าสู่คลังตามที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ที่ทำอย่างนั้นเพราะว่าเหตุแห่งญาติพี่น้องลูกหลานนั่นนี่อ้างไปเนี่ยทีนี้ท่านพระสารีบุตรนี่ไปเตือนไงว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่ประโยชน์นะคือที่ทำอย่างนั้นได้เนี่ยก็เพราะว่ามีเพื่อนนั่นแหละแนะนำคือภรรยาเก่าของธนัญชานีพราหมณ์ก็เป็นคนมีศรัทธาคอยเตือนสามีอยู่แต่ว่าเกิดตายไปมีภรรยาใหม่ภรรยาใหม่เนี่ยก็ไม่ได้จะมาแนะนำให้ดีกล่าวถึงสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แบบนี้แหละว่าเป็นประโยชน์ไงเฮ้ยเกิดตรงนี้ก็มีช่องให้เอาขโมยได้นะลักได้เบียดเบียนได้แบบว่ายักยอกไ นะก็เพราะว่าครอบครัวนะทำเพื่อลูกเมียต่างๆนั่นนี่เนี่ยนี่บอกถึงสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ในปัจจุบันพูดกบเกลื่อนเสียภรรยาใหม่ของท่านอัญชานีนี่ก็เป็นคนถอยทำฝังในทางตรงข้ามท่านพระสารีบุตรมาเตือนบอกว่าไอ้สิ่งนี้มันไม่ใช่ประโยชน์ในปัจจุบันนะเปิดเผยความจริงออกมาไม่มีการกลบเกลื่อนปิดบังไว้ท่านนี้เป็นบัณฑิตนะเป็นคนดวงดีเจอกันเตือนกันแล้วก็ทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้ซึ่งประโยชน์นั้นไม่ใช่แค่ประโยชน์ในปัจจุบันทุกฝั่งยังรวมถึงประโยชน์ในเวลาต่อๆไปด้วยประโยชน์ในเวลาต่อๆไปก็อย่างเช่นว่าเวลาแก่แล้วก็ไม่ต้องมันเดือดร้อนใจอย่างกรณีที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ว่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ข้าราชการชั้นสูงเป็นต้นบางทีโกงคดีความเรื่องนั้นเรื่องนี้เอาไว้โอ้ยแก่เท่าจนถือไม้เท้าแล้วจึงจะค่อยไปติดคุกติดตารางเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทำความชั่วไม่ได้ทำเรื่องกลบเกลื่อนทำเรื่องไม่ดีเอาไว้เราไม่ต้องมีความกังวลใจเลยตอนนี้เราทำดีเนี่ยประโยชน์ในเวลาต่อไปคือตอนแก่ๆแล้วเราจึงจะเห็นดีได้ยิ่งไปกว่านั้นอีกก็มาฟังก็คือหลังจากตายไปนี่ไปสวรรค์ไปดีเป็นบุญเป็นกุศลมีกำไรเกิดขึ้นได้แต่มาในข้อที่12เปิ่นบอกว่าคนที่ทำกรรมชั่วแล้วไม่อยากให้คนอื่นเขารู้ต้องการปกปิดเอาไว้นี่แหละคนถอยปกปิดความชั่วของตัวเองเอาไว้ซึ่งได้เปรียบเทียบกับพระสงฆ์อย่างนี้นะทุกฟังประสงค์นี่คือถ้ามีความผิดเช่นตัวเองไปฆ่าสัตว์หรือทำไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งเขาก็จะมีระบบที่เรียกว่าเปิดเผยความผิดของตัวเองออกมาเรียกว่าการปรงอาบัติการปรงอาบัตินี่คือเปิดเผยสิ่งที่ชั่วสิ่งที่ผิดที่ตัวเองทำเอาไว้เพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยเขาได้มีโอกาสตักเตือนว่าความผิดอย่างเงี้ยอย่าทำอีกจะไม่ทำอีกอะไรที่ผิดพลาดไปก็แก้ไขเอาจะแก้ไขได้ปิดบังเนี่ยแก้ไขไม่ได้ท่านฟังเปิดเผยเนี่ยถึงจะแก้ไขได้ปิดบังทำไมแก้ไขไม่ได้เพราะว่าความชั่วมิจฉาทิฏฐิสิ่งไม่ดีเนี่ยยิ่งปิดบังยิ่งเจริญจนยกตัวอย่างถึงความสัมพันธ์ระหว่างชายกับหญิงเนี่ยนะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องชู้สาวเนี่ยยิ่งปิดบังไว้มันยิ่งเจริญแต่ถ้าเปิดเผยออกมาปุ๊บมันจะเจริญขึ้นไม่ได้มิจฉาทิฏฐิถ้าถูกเปิดออกมาอ้าวนี่ทำไม่ดีอย่างนี้เหรอเนี่ยมันหยุดทันทีในขณะที่ความดีนั้นหวังความดียิ่งเปิดเผยยิ่งเจริญธรรมะของพระพุทธเจ้ายิ่งเปิดเผยยิ่งเจริญเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความชั่วความผิดความไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเราเปิดเผยออกมาแสดงออกมาแสดงเปิดเผยออกมาเอาเราแก้ไขเสียเดี๋ยวนี้จะชื่อว่าเป็นคนที่ดีได้แต่ถ้าปกปิดเอาไว้ไม่อยากให้ใครเขารู้ถามแล้วก็แบบนิ่งๆเฉยๆไม่ตอบไม่พูดอันนี้คนถอยคนไม่ดีไม่เอื้อเฟื้อถามแล้วก็ไม่ชี้แจงไม่แถลงการในกรรมชั่วที่ตัวเองได้ทำไม่ดีนั้นไว้ก็เป็นคนที่ไม่ดีเลยแต่ว่าอย่าเอาความที่บอกคนอื่นเขาไม่ดีนั้นแล้วตัวเองก็เลยถอยด้วยเราคิดว่าคนนั้นเขาเป็นคนถอยเราก็เลยด่าว่าเขามักโกรธให้เขาเราก็ถอยเหมือนกันนะหลวงพ่อพุทธทาสท่านกล่าวไว้คือถ้ามีสุนัขเขาเห่าหรือมีหมาเห่านั่นแหละเราอย่าไปเห่าตอบเพราะถ้าเราเห่าตอบแล้วเราก็จะเพิ่มหมาขึ้นอีกตัวหนึ่งเป็นงั้นจริงๆแต่มาในข้อที่13ดูฟังเป็นบอกว่าคนที่เวลาไปบ้านเรือนคนอื่นก็แล้วเนี่ยนะให้กินข้าวกินน้ำแต่เวลาเขามาอยู่ที่บ้านของเราบ้างเนี่ยไม่ต้อนรับไม่ยินดีไม่ให้อาศัยไม่ให้น้ำอาหารคนแบบนี้ไม่ดีเป็นคนถอยอันนี้ค่อนข้างชัดเจนทุกฝั่งคือถ้าเราไปอาศัยใครอยู่แล้วเขากลับมาอาศัยเราบ้างก็ควรจะแบ่งปันกันแต่ไม่ในข้อที่14ท่านบอกว่าคนที่ลวงสมณพราหมณ์หรือแม้แต่วันนี้พวกคนขอทานด้วยมุสาวาทคนที่เขาแบบขอเอาอะพิขาจารน่ะคือหมายความว่าไม่ได้จะอะไรมากด้วยซ้ำนะ เอาแค่ว่าพออยู่พอกินนะกรณีของพระสงฆ์ไปบิณฑบาตเขาก็พอเอาข้าวได้แค่บาทหนึ่งหรือสองบาทเป็นอย่างมากเอาถ้าเอามากกว่านั้นก็ไม่ได้ศีลมันห้ามเอาไว้เอาเพียงแค่ว่าพอรับประทานไม่ได้บริโภคสั่งสมในที่นี้หมายถึงพวกปฏิโภคขอทานเขาเอาแค่นี้เอาพอประทังชีวิตนะนั้นไปเบียดเบียนเขาอีกด้วยมุสาวาทคือเช่นบอกว่าเดี๋ยวรอตรงนี้นะเดี๋ยวจะเอามาให้หายเงียบมิดไม่โปรหรือเพราะว่าให้ไปตรงนู้นตรงนู้นเนี่ยเขาจะมีคนให้แต่ปัจจุบันเขาก็ไม่มีใครให้นี่ก็มุสาวาทอีกเหมือนกันลักษณะนี้ก็เป็นคนไม่ดีอย่าไปเบียดเบียนแม้กระทั่งคนที่เขาไม่ค่อยได้จะมีอะไรอยู่แล้วถัดมาในข้อที่15อันนี้ท่านยกบริบทถึงกรณีของพ่อปัวของนางวิสาขาคือเศรษฐีชื่อมิคลานี่เขานั่งกินข้าวอยู่เกิดมีสมณะหรือผู้ที่ทำการภิกขาจารย์เดินผ่านมากรณีของมิคลาเศรษฐีเนี่ยไม่ยอมให้แรงดำเป็นไม่เห็นแต่ถ้าผมว่ายิ่งจะถอยไปกว่านี้นะคือไม่ดีเลยเนี่ยนะก็คือว่าเห็นแล้วไม่ให้แล้วทำเป็นไม่เห็นยังไม่พอใช่ป่ะยิ่งด่าเขาซ้ำอีกยิ่งไล่หนีอีกกรนด่าตามหลังด้วยโอ้โหนี่เป็นคนถอยเลยคนไม่ดีเลยทำไมข้าพเจ้านึกถึงโยมพ่อของท่านพระรัฐบาลบิดาของท่านพระรัฐบาลเนี่ยไม่ได้เห็นหน้าลูก10ปีพระบาทลูกเนี่ยไปบวช12ปีนู่นแหละถึงค่อยกลับมาที่บ้านจำกันไม่ได้เห็นหัวล้นๆเดินมานี่ตัวเองโกนหนวดอยู่นี่ลุกขึ้นเลยไล่หนีเลยมาทำไมนั่นนี่นอนนี่แหละพวกนี้เอาลูกฉันไปบวชให้หนีไปซะนั่นนี่โอ้นี่เรายังเวลารับประทานอาหารนี่ยังกวนด้วยเอาภรรยาเก่ามาพูดนั่นนี่เอากองทรัพย์มายั่วยวนนั่นนี่ยังให้พวกคนแข็งแรงจะมาจับท่านศึกด้วยนี่ถือว่าเป็นคนไม่ดีเป็นคนต่อยแต่มาในข้อที่16ตรงฝั่งตรงบ่าคนที่มีโมหะครอบงำปรารถนาของเล็กน้อยพูดอวดสิ่งที่ไม่มีนี่รู้เลยว่าเป็นคนต่อยพูดอวดสิ่งที่ไม่มีท่านผู้ฟังก็นี่หมายความว่าเอาสิ่งที่ล่วงมาแล้วมาปราศัยหรือไม่ก็กล่าวถึงสิ่งที่มันยังไม่มาถึงยังไม่มียังไม่เกิดน่ะแต่พูดอยู่ได้สัญญาแบบนั้นสัญญาแบบนี้ว่าจะทำอันนั้นว่าจะทำอันนี้อันนี้จะให้พูดนะอวดนะในสิ่งที่ตัวเองยังไม่มีระวังอะไรหวังชื่อเสียงบ้างคะแนนเสียงบ้างหวังการยกย่องบ้างหวังอะไรที่แบบว่าจะให้ตัวเองเป็นคนดูดีขึ้นมาน่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าปรารถนาสิ่งเล็กน้อยชื่อเสียงสรรเสริญเยินยอเป็นสิ่งที่มันเล็กน้อยมากไม่ได้จะมีค่ามากอะไรผูกโมหะครอบงำจึงพูดกล่าวสิ่งนี้ปรารถนาสิ่งที่มันเล็กน้อยมันไม่คุ้มกันถ้าเราจะโกหกเราจะหลอกลวงแล้วก็ปรารถนาชื่อเสียงสรรเสริญเยินยอมันไม่คุ้มกันไงทุกฝั่งอย่างที่ว่าคุณโกหกแล้วเพื่อให้ได้ชื่อเสียงได้เงินทองมันไม่คุ้มเพราะว่าความดีของเรานั้นสูญเสียไปเราก็จะถูกตราหน้าด้วยว่าเป็นคนถอยคนไม่ดีก็อย่าทำอย่างนั้นในข้อที่17ตำฟังถึงกล่าวถึงคนที่ยกตนแล้วก็ดูหมิ่นคนอื่นด้วยมานะของตนเองว่าเนี่ยคนนั้นเขาไม่ได้เรียนสูงเท่าฉันด้วยซ้ำฉันเนี่ยดีกว่ารู้กว่าโอ้คนนั้นดูสิเขาเป็นคนต่างจังหวัดฉันเรียนจบนอกนี่ยกตนเองจะบ้านแล้วดูมีคนอื่นเนี่ยอันนี้ถอยเลยระยำเลยแย่เลยไม่ดีแล้วสวยด้วยนิดๆหน่อยๆเลยตรงฝั่งมันสะสมนะคนเราเนี่ยอาจจะคิดว่าฉันดีกว่าเขายกตนเองดูมีคนอื่นในทุกเรื่องนะตรงฝั่งไม่ว่าจะเรื่องอาหารโอ้นี่ฉันทำอร่อยกว่าอาหารเธอไม่ดีเท่าเรื่องการงานฉันดีกว่าการงานเธอไม่ดีเท่าในเรื่องการศึกษาในเรื่องชายกำเนิดในเรื่องเสื้อผ้าในเรื่องที่อยู่ในเรื่องเครื่องแต่งกายเอาทุกอย่างนั่นแหละบางคนนี่ดีสูงเรียนสูงใช่ปะทำงานเงินเดือนก็สูงเกิดในชาติตระกูลสูงแต่พอยกตนเท่านั้นแหละ ว่าคนอื่นเนี่ยเขาเกิดในชาติตระกูลต่ำกินอาหารไม่ดีแต่งตัวต่ำๆซ้ำๆคนที่กล่าวนั่นแหละต่ำเลยถอยเลยไม่ดีเลยเป็นคนเลวสามเลยดูคนอื่นต่ำด้วยก็ต่ำตามเลยนี่เขาจะเรียกว่าดูผิดก็ได้คือดูถูกเนี่ยมันคือดูผิดนั่นแหละคำนี้มันประหลาดเหมือนกันนะฟังดูถูกก็ความหมายไม่ดีดูผิดก็ความหมายไม่ดีเออเป็นอย่างนั้นนะแต่มาอีกในข้อที่18ตุ้มฝังตั้งกล่าวถึงว่าคนที่ฉุนเฉียวกระด้างตรณีโอ้อวดไม่ละอายไม่สะดุ้งกลัวทำความชั่วเนี่ยไม่อายอ่ะด่าคนเนี่ยไม่รู้สึกกระด้างว่าโอ้คำพูดนี้คุณพูดออกมาได้ยังไงในที่ประชุมแบบนี้มันหยาบมากมันต่ำตมมากอย่างเงี้ยโอ้ทำไมพูดออกมาเพราะมันโกรธแล้วมันฉุนเฉียวแล้วจิตใจเนี่ยหยาบกระด้างไม่ดีแบบนี้นี่เป็นคนถอยไม่มีฮิริโอตปะเรื่องนี้ทำให้ข้าพเจ้านึกถึงเรื่องของสะใภ้ใหม่กับสะใภ้เก่าถ้าเป็นสะใภ้เก่าเนี่ยมาอยู่นานละในเรือนนี้คุ้นเคยละกับคนนั้นคนนี้ไล่ไปเลยตั้งแต่คนใช้เนี่ยจนถึงสามีจนถึงพ่อสามีด้วยเอ้าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้หลีกไปหลีกไปพวกแกจะรู้อะไรลาไปอย่างนี้นี่โอ้นี่กระด้างแล้วหยาบแล้วขุนเฉียวแล้วไม่ละอายแล้วอันนี้คือเป็นคนถอยแล้วเลยต้องเป็นอย่างสะใภ้ใหม่ท่านฟังเป็นอย่างสะใภ้ใหม่สะใภ้ใหม่นี่เขาจะมีความเกรงใจพ่อสามีมีความเกรงใจสามีจนกระทั่งแม้แต่คนรับใช้ในเรือนฉันไม่อยู่ใหม่เนี่ยฉันก็ยังเกรงใจคนใช้นะเออเขาว่ายังไงก็ว่าตามกันอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ไปด่าว่าไปกระทบกระเทียบไม่กระด้างไงมีความนุ่มนวลเหมือนนางเวเทหิกาทุกฝั่งนุ่มนวลเลยเป็นเหมือนสะใภ้ใหม่ควรจะเป็นแบบนั้นแต่อย่าเป็นเหมือนสะใภ้เก่าเหมือนกรณีของนางเวเทหิกาพออยู่ไปเป็นสะใภ้เก่าก็ไม่ดีเลยเป็นคนถอยขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ช่วงเวลาด้วยนะคนเดียวกันนั่นแหละแต่พอช่วงเวลานี้ดีช่วงเวลาอีกช่วงเวลาหนึ่งกลับไม่ดีเราควรจะรักษาความดีของเรานั้นให้ได้ตลอดทุกฝั่งทำไมในข้อที่19ท่านพูดถึงคนที่ติเตียนพระพุทธเจ้าติเตียนนักบวชหรือติเตียนแม้แต่คฤหัสถ์ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าในที่นี้ท่านต้องหมายถึงเอาคนที่มีคุณธรรมขั้นโสดาบันขึ้นไปโสดาบันที่เป็นคฤหัสถ์หรือนักบวชที่เป็นอนาคามีหรือแม้แต่ตัวถึงพระพุทธเจ้าเองก็อย่าไปติเตียนอย่าไปด่าว่าท่านคือแม้แต่คนที่นับถือศาสนาพุทธในสมัยพุทธกาลเองก็ตามนะทุกฝั่งก็มีหลายระดับดูอย่างพระเทวทัตเนี่ยเอาโอ้โหนี่เป็นนักบวชเลยนะแต่ปฏิบัติไม่ดีก็มีนะตอนในสมัยก่อนโน้นหรือแม้แต่คนที่ว่าเออฉันสมาทานเป็นพุทธมามกะแล้วแต่ยังไปกินเหล้าอยู่นะก็เป็นคนที่ไม่ดีไงคือนี่ยังไม่ได้คุณธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งเลยอาจจะเป็นโสดาปัตติมรรคบ้างในบางครั้งบางคราวแต่ก็หลุดอยู่เรื่อยนี่เพราะฉะนั้นพวกนี้อาจจะเป็นคนถอยได้ถึงจะต้องหมายเอาบุคคลที่ไม่กลับไปในทางที่ไม่ดีแล้วมีความเที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้าคือต้องโสดาบันขั้นผลเป็นอย่างต่ำไม่ควรติเตียนบุคคลเหล่านี้ทุกฝั่งจะนำความถอยความชิบหายความไม่ดีความซวยมาสู่ตัวเราได้ในข้อสุดท้ายข้อที่20ที่เป็นข้อที่ว่าเป็นมหาโจรมหาถอยยิ่งแบบสุดยอดของความแย่เลยนั่นคือคนที่ไม่เป็นพระอรหันต์แต่กล่าวว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ปฏิญญาเลยว่าตัวเองเนี่ยดีอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งนั้นที่ว่ายังไม่บรรลุนะโอ้นี่เรียกว่าเป็นมหาโจรไม่ใช่แค่เฉพาะในโลกนี้ยังโลกหน้าด้วยนี่คือกรณีของคนที่ยังไม่บรรลุจริงๆนะแล้วก็กล่าวว่าตัวเองบรรลุนั่นก็คืออวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตนแต่ถ้ามีอุตริมนุสธรรมนั้นซึ่งกรณีของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีอุตริมนุสธรรมหลายอย่างแล้วท่านก็พูดขึ้นมาว่าท่านมีนะซึ่งกรณีของมหาบุรุษ32ประการบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้จะเห็นได้ด้วยนอกร่มผ้านะหรือเช่นลิ้นยาวอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แลบลิ้นออกมาให้ดูคุณก็ไม่เห็นใช่ไหมล่ะแต่ท่านบอกว่าท่านมีลักษณะแบบนี้ ซึ่งไอ้ที่ว่าลิ้นใหญ่และยาวเพียงพอเนี่ยมันเป็นอุตริมนุษยธรรมอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่เหนือมนุษย์เอาแต่ว่าทำไมพูดอวดขึ้นมาแล้วตัวเองมีไหมถ้าไม่มีแล้วกล่าวว่ามีนี่คือถอยเลยแต่ถ้ามีแล้วก็กล่าวว่ามีนี่คือก็ดีแล้วไงก็กล่าวสิ่งที่ตัวเองมีใช่ไหมล่ะยังไม่ใช่แค่ว่าในเรื่องทางกายภาพในเรื่องทางจิตใจด้วยคุณธรรมเช่นศีลสมาธิปัญญาชนิดนั้นนี้เนาะเนี่ยโอ้ละเอียดลึกซึ้งนี่นี่มีนะมีเอาแล้วมีจริงไหมถ้าไม่มีแล้วกล่าวว่ามีนั่นคืออวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตนแต่ถ้าว่ามีแล้วก็มาพูดให้ฟังนั่นก็คืออวดอุตริมนุสธรรมที่มีในตนตัวนี้ไม่มีปัญหาท่านสรุปไว้ตรงนี้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าให้กับอารัตวาชาพราหมณ์นี้ก็ฟังบอกว่าคนเราเนี่ยจะเป็นคนถอยหรือไม่ถอยเนี่ยมันไม่ใช่ที่ชาติกำเนิดคนจะมาเป็นพราหมณ์หรือไม่ใช่พราหมณ์เนี่ยมันไม่ใช่เพราะชาติกำเนิดคนจะมาเป็นกษัตริย์หรือไม่เป็นกษัตริย์จะเป็นคนดีหรือไม่เป็นคนดีมันไม่ใช่เพราะชาติกำเนิดนะแต่เป็นเพราะว่ากรรมนี่แหละเป็นตัวที่จะแยกสัตว์ให้สามหรือประณีตกรรมนี่แหละที่จะเป็นตัวที่ทำคนเนี่ยให้เป็นพราหมณ์ให้เป็นกษัตริย์หรือให้เป็นอะไรได้กรรมในที่นี้หมายถึงการกระทำนะท่านฟังกรรมไม่ใช่วิบากของกรรมแต่เราบอกว่าวิบากของกรรมอันนี้คือผลเราก็มาเป็นกรรมเก่าที่เราได้รับผลอยู่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่นะแต่ถ้าหมายถึงกรรมที่เราได้กระทำเอาปัจจุบันนี้แหละเอาปัจจุบันนี้เพราะว่าถ้าเราคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในปัจจุบันนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่ากรรมเก่าอันนั้นคือเราก็จะมีจิตน้อมไปในการที่จะหวังเอาสิ่งที่ผู้อื่นบันดาลให้เช่นเทพเจ้าบันดาลให้สิ่งนั้นสิ่งนี้บันดาลให้อันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งฝังพระพุทธเจ้ากล่าวคำเหล่านี้ให้พระรัตวาชพรามนี้ฟังโอ้ยก็มีความเข้าใจแจ่มแจ้งมากเลยจากที่เข้าใจว่าเห็นแค่เพียงนิมิตคนหัวโล้นมาแล้วก็เป็นสิ่งไม่ดีโอ้มาทำความเข้าใจว่าจริงมันไม่ใช่เนี่ยมันเป็นการกระทำภายในของตัวตนเองจะดีหรือไม่ดีโอ้ยก็จึงเป็นเรียกว่ามนต์เปลี่ยนศาสนาก็ได้คำนี้เพราะว่าที่พระพุทธเจ้ากล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเป็นมนต์คือหมายถึงเป็นคาถาเป็นคำกลอนไม่ใช่เรื่องงมงายนะทุกฟังแต่ว่าเป็นคาถาเป็นคำกลอนที่ท่านกล่าวสรุปเรื่องราวของคนถอยเนี่ยไว้20ประการพระรัตวาชพราหมณ์ได้ฟังแล้วดีใจมากว่าโอ้มันมีรายละเอียดปานนี้เนี่ยมีความแจ่มแจ้งในทั้งเรื่องบทเพียรชนะเรื่องอรรถความหมายกูจึงประกาศตนเป็นอุบาสกเลยนับถือคำสอนของพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาในเรื่องของความถอยความไม่ดีนั้นท่านฟังก็จะขยายความกันต่อไปยังดูถึงเรื่องวาจานี้ก็ได้มีพระสูตรหนึ่งที่มาในอังคุตรนิกายเพิ่มเติมขึ้นให้ว่าคนที่ถ้าบอกว่าเอาความไม่ดีของคนอื่นที่เขาไม่ได้มีใครถามเอามากล่าวมาพูดมาสัตยายบอกให้คนอื่นเขาฟังเนี่ยคนนี้เป็นคนถอยแน่ความไม่ดีของคนอื่นเอามาพูดความดีของคนอื่นถามถึงไม่พูดความไม่ดีเนี่ยยังไม่ถามอ่ะพูดเลยถามแล้วโอ้ยิ่งใส่ไข่อย่างแบบมันไปเลยหรือความดีของคนอื่นไม่พูดถึงถามถึงก็แบบบ่ายเบียงนั่นไม่ใช่หรอกมันตอนแหลเอามันแบบเป็นบางครั้งเป็นคราวอะไรเงี้ยมาพูดกลบเกลื่อนเอาความดีของคนอื่นมาพูดกลบเกลื่อนเสียความชั่วของคนอื่นเอามาโพนาเอ้านี่ไงเป็นคนไม่ดีเพราะความไม่ดีออกจากปากเยอะความดีออกจากปากมีไหมนิดเดียวนี่ถามจอดแล้วด้วยนะนี่คือคนถอยคนไม่ดีหรือพอเอาตัวเองเอาตัวเองเนี่ยโถความดีมีนิดเดียวเอามากล่าวเอามาบอกเอามาโพนาสาธยายนั่นนี่เนี่ยเพราะงี้นี่ก็เรียกเอาดีเข้าตัวแต่เพราะความชั่วของตัวเองอ่ะไม่ปรากฏคือไม่ใช่ไม่มีนะมีอยู่แต่ไม่บอกไม่พูดถามเจาะเขาพูดนิดเดียวหน้ามันจำเป็นเนี่ยเอาอย่างอื่นมาพูดกบเกลื่อนเสียเอาความดีเข้าตัวเอาความชั่วเข้าคนอื่นความชั่วตัวเองไม่เปิดเผยความดีของคนอื่นก็ปิดบังเอาไว้ด้วยดีตัวเองมีนิดเดียว เอาเข้าตัวเต็มที่ช่วยคนอื่นมีนิดเดียวประกาศให้มันเต็มที่เลยนี่อันนี้เป็นคนไม่ดีต้องฟังฝากเอาไว้ในเรื่องของคนถ่อย10ประการแล้วก็เรื่องของวาจาที่เป็นของคนไม่ดีอีก4ประการนี้เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติต้องฟังว่าในสถานการณ์แบบไหนก็ตามนี่วาจาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญกายวาจาใจเราอาจจะรักษาไม่ได้แต่วาจาเราพยายามก็แล้วกันวาจาเราพยายามวาจาไปทางไหนจิตมันก็ตามไปเหมือนกันจิตมันจะฝืนไปทางที่ไม่ดีเราฝืนวาจามาทางดีเดี๋ยวจิตมันก็ต้องตามมาในทางดีเราพยายามที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราทุกฝั่งให้มันดีขึ้นมาได้จุดไหนเล็กๆน้อยๆบางทีมันยังไม่ดีอยู่เราก็แก้ไขเอาเราจะไม่เรานั้นสามารถที่เป็นคนโชคดีเป็นคนเฮงเป็นคนดวงดีเป็นสิ่งที่เป็นมงคลไปที่ไหนก็โชคดีเป็นมงคลได้ท่านผู้ฟังในช่วงของเข้าใจธรรมนั้นก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaiso.fmข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร